Λέει εδώ ένας ακροατής, τόσα είπαμε, ενοχλήθηκε για τον Κασιδιάρη, ότι τα 300 ευρώ το μήνα του Κασιδιάρη είναι πριν γίνει βουλευτής, αν θέλει να σκοπρίτες, γιατί είπαμε εμείς ότι είναι μετά. Ανεπάγγελτος και ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρω τι ήταν πριν, αλλά είναι από πριν, εννοείται, τα ξέρουμε, τα απόθεν έσχεση έχουν χρόνο, δεν είπαμε ότι έγινε τώρα και ότι κοροϊδεύει. Τέλος πάντων, ο καθένας. Να πω και μια συγκινητική είδηση. Ναι. Ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο πρίγκιπας, επιστρέφει. Πού? Κάπου τραγουδάει, ξέρω. Πώς? Κανονικά, όπως τον ξέρουμε. Με τη μύτη. Θα πάει, ναι. Κανονικά, όπως τον ξέρουμε. Και τι θα πάει να τον δει κόσμος. Ξέρω εγώ, πρέπει να ξεχρεώσει ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Τώρα να ξεχρεώσει. Πότε θα ξεχρεώσει. τα χρώστηκε πριν 5 χρόνια. Και τα έχει ξεχρεώσει. Υπάρχει κόσμος που πάει να δει τον Τόλη Βοσκόπουλο σε αυτή την ηλικία να τραγουδάει έτσι όπως τραγουδάει. Δηλαδή διασκεδάζει κάποιος βλέποντάς τον. Υπάρχει κόσμος ψηφίζει τον. Εγώ το βλέπω, λυπάμαι. Τον Απόστολο Κακλαμάνη κάποιος σε αυτή την ηλικία. Σωστό, είναι τον Κακλαμάνη. Έχει τον να Τόλη. Προσφέρει στον τόπο. Και ο Τόλης. Τι. Χρέη. να ξεχρεώσει την εφορία, το πληρώσει. Πάλι εμείς. Εμείς. Πάλι εμείς θα το πληρώσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί σε λίγο έχει εκπομπή Ελληνοφρένεια. Ναι. Πρωτότυπο. Να κάνουμε όμως και εμείς όπως την Κάρθη, να καθυστερήσουμε λίγο την ώρα. Όχι, εντάξει, είναι καλά. Παραδοσιακά. Αργήσαμε τέλεια. Λοιπόν, σε λίγο εμείς μαζί. Χαμηλώστε αυτό το φως. È arrivato sul pallone con il botto del cannone. È arrivato sul trevote con la gotta sulle gote. Χαμηλώστε αυτό το φως. È arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso sul Mercedes cabinato. È arrivato il Maragià. Λοιπόν, πουλάκια μου, γεια σας. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και εμείς χαιρόμαστε και σας καλωσορίζουμε και καλώς ήρθατε σήμερα στην Ελληνοφρένεια. Ποιος είναι αυτός? Όσοι δεν γνωρίσετε τη φωνή, αν και είναι τόσο γνώριμη φωνή, ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός, βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός της Δημάρ, που είναι ο χώρος όπου απευθύνεται στους υπολείπους λέγοντάς τους πουλάκια μου. Το συνέδριο της Δημάρ. Πώς θα τους πει, συντρόφους? Όχι, παλιό, ξεπερασμένο. Φίλους? Το λέει και ο Σαμαράς, το λέει και ο Βενιζέλος. Πώς αλλιώς να τους πει, διαλέγει την φράση πουλάκια μου και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η τοποθέτηση. Έλα, Αποστόλη. Τι έγινε? Συνέλαβαν το Μιχάλη Λιάπη με πλαστές πινακίδες. Ποιο Μιχάλη Λιάπη? Το Μιχάλη, τον ξάδερφο. Τον ξάδερφο του Καραμαλή. Ναι. Μα τι νέα μας φέρνεις, ξένε? Δεν θα έφερνα. Τι είναι αυτό, για πες. Ταράχτηκα. Και ο τι λέει? Ο Λιάπης μέσα στην Μπουζού. Και τι έχει? Πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητό του. Ναι. Λαμόγιο, ξάδερφος του πρωθυπουργού. Ο για πρώην υπουργό. Ήταν και μεταφορών, για δεν κάτι ήταν. Ταξίδια που έκανε. Όχι, όχι αυτά. Ποιο νοιάζεται? Τη Siemens. Αυτό είναι θέμα. Ήταν υπουργό μεταφορών, δεν ήταν. Και πολιτισμού. Ξέρεις τι είχε κάνει. Πολιτισμού, ναι, φαίνεται. Προφανώς θα είχε δώσει τις πινακίδες, δεν μπορούσε να συντηρήσει κανένα αυτοκίνητο. Κότσαρε τίποτα. Ζωγράφησε ίδιες. Με αυτά τα δυσάρεστα νέα. Φεύγω. Καλά έκανε και μας διέκοψε, ξένε. Ό,τι ξαναμάθεις, έλα να το πει. Όπως ακούσατε, είναι αληθινό, δεν είναι ψέμα. Το έλεγε και ο Αντένα πριν. Ο Μιχάλης Λιάπης συνελήφθη γιατί είχε πλαστές πινακίδες. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Τι λέγαμε? Α, τι λέγαμε, τον Ψαριανό. Το δεύτερο συνέδριο της Δημάρ, που ολοκλήρωσε τις εργασίες του, επαναβεβαιώνοντας την πολιτική που ο Κουβέλης αυτή τη βδομάδα έχει λανσάρει και τους έπεισε ότι είναι η σωστή. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, θα ακούσουμε πώς ανέβηκε, δεν τον έχουμε επέμβει, έτσι να μοντάρει στον, και πώς αποκαλεί τους τα πουλάκια του. Χαμηλώστε αυτό το φως. Λοιπόν, πουλάκια μου, γεια σας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Προχθές που ήρθα εδώ στην έναρξη του συνεδρίου, μου είπε ένας σύντροφος στην πόρτα: γεια σας, καλώς τον Ψαριανό. Ήρθες να μας φέρεις χαιρετίσματα από το Σιμίτι και το Βενιζέλο. Ετοιμάστε το κακάο, ετοιμάστε το βραστό. Το βραστό, Μάγδα, ε. Δηλαδή να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ρε σύντροφοι. Φίλοι, ξαδέρφια, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και είναι ένα διαρκές ντεζαβί αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή ξανά το ίδιο έργο, να κάνουμε λάθη αλλά καινούργια. Μην κάνουμε πάλι τα ίδια. Μην καταγγέλουμε ένα στον άλλο για πράκτορα. Της Intelligence Service, του Βενιζέλου, της Mossad, του ψεχαστή. Δηλαδή να κάνουμε λάθη, ανοησίες, παραλήψεις, αλλά καινούργιες, με έμπνευση. Είναι σωστό το αίτημα. Τα λέω όλα αυτά επειδή κάποιος εκεί του είπε στην αρχή όταν μπήκε στο συνέδριο: καλώς το να μας φέρνεις χαιρετίσματα από το Βενιζέλο. Και δεν είναι τέτοιος ο Ψαριανός. Θύχθηκε προσωπικός και το γύρισε σε μια γενικότερη έτσι τοποθέτηση: ότι να κάνουμε λάθη, να αποδίδουμε χαρακτηρισμούς στο ένα στον άλλον, αλλά με έμπνευση. Όχι τα παλιά λάθη. Πολύ σωστό είναι όλο αυτό. Αυτά από το συνέδριο της Δημάρ, είναι και ήχος κάπως παράξενος, μη θέλετε και πολλά, μικρό κόμμα είναι και μικρότερο από ό,τι φαίνεται, οπότε δεν είχαν και λεφτά καλά, πολλά, για καλά ηχητικά. Χθες βράδυ είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Ενικό. Όσοι δεν το είδατε, ήταν και οι καθαρίστριες εκεί, μια κατηγορία που και κυνηγητικότητα έχει δεχθεί και απολυμμένες είναι και δεν ξέρουν τι θα κάνουν και τους κοροϊδεύουν όλοι. Ο ένας λέει θα σας εκπαιδεύσουμε, ο άλλος λέει θα γίνετε επιχειρηματίες. Ποιος το είπε αυτό? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει μια λύση. Μπορεί να ακούγεται πολύ εξεζητημένη αυτή τη στιγμή. Είναι όμως μια λύση η οποία μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε σημαντικούς κοινοτικούς πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για ακριβώς αυτές τις επιχειρήσεις. Και είναι η λύση των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπου μια ομάδα εργαζομένων φτιάχνει, κύριε Χατζηνικολάου, μια κοινωνική επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες στο δημόσιο, αλλά αυτές οι υπηρεσίες, η μεγάλη διαφορά είναι ότι είναι επιδοτούμενες από κοινωνικά προγράμματα. Θα γίνουμε δηλαδή εμείς οι μη κεραλάδι? Θα γίνετε επιχειρηματίες. Θα γίνετε επιχειρηματίες. Θα γίνετε επιχειρηματίες. Δεν είναι το όνειρο όλων των ανθρώπων στο δυτικό κόσμο να γίνουμε επιχειρηματίες? Να λοιπόν η λύση. Ήταν η κυρία απέναντί του, καθαρίστρια, ηλικίας πάνω από 50-55, μην την αδικήσουμε κιόλας, με 20 χρόνια δουλειάς, όπως μπορεί να είναι και μικρότερη, με 20 χρόνια δουλειάς, όπως δήλωσε η ίδια, έλεγε εκεί τον καημό της τι ακριβώς συμβαίνει και βγαίνει ο Κυριάκος και δίνει τη λύση. Να γίνετε επιχειρηματίες. Ταράχτηκε λίγο το κοινό, ταράχτηκαν και τηλεθεατές, όποιος το βλέπε, επέμεινε μετά ο Κυριάκος, αλλά θυμηθήκαμε ότι για τις ίδιες κυρίες, ένας άλλος υπουργός, ο Στουρνάρας, πριν περίπου 20 μέρες, είχε μια άλλη οπτική και προοπτική. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Να πω κάνω μια ερώτηση. Υπήρξε μια απόφαση που με σόκαρε, οφείλω να πω. Ότι απολύσατε τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών είναι φτωχές γυναίκες. Προσέξτε. Δεν θα ξαναβρουν δουλειά. Όχι, μα δεν έχουν απολυθεί. Έχουν μπει στο σύστημα κινητικότητας. Δεν έχουν απολυθεί. Όχι, δεν έχουν απολυθεί. Δεύτερον, οφείλω να πω ότι. Να δούμε κάτι άλλο. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εφοριακούς. Έτσι. Έχει πάρα πολλές καθαρίστριες, οι οποίες αμείβονται με περίπου 1000 ευρώ καθαρά για 4 ώρες εργασία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν είναι προνομιούχες. Δεν είναι προνομιούχες. Αλλά είναι γυναίκες, απλές γυναίκες. Θα προσπαθήσουμε να τις εκπαιδεύσουμε, να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν. Πάντως δεν έχουν απολυθεί. Έτσι. Είναι στο σχήμα κινητικότητας. Ετοιμάστε το κακάο, ετοιμάστε το βραστό. Το βραστό, Μάγδα, ε! Θα προσπαθήσουμε να τις εκπαιδεύσουμε, να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν. Εδώ, ο Στουρνάρας εκπαιδεύει τις καθαρίστριες. Τι ακριβώς τώρα δεν μας είπε. Αυτό το όραμα είχε πάντως ο άνθρωπος, για να μην θεωρήσετε κι εσείς ότι δεν είναι κοινωνικά ευαίσθητοι και δεν ασχολούνται με τις καθαρίστριες που τις πέταξαν και στο δρόμο. Και σώθηκε από τότε η οικονομία και πάμε πολύ καλά και θα έχουμε του χρόνου θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως λέει ο Προβόπουλος, στην έκθεση που έδωσε λίγο πριν στο Μεϊμαράκι. Και η αγωνία του Πρετεντέρ ήταν ωραία, ότι είναι απλές γυναίκες χαμηλής μόρφωσης. Χαμηλής μόρφωσης. Δεν είναι τόσο υψηλής μόρφωσης όπως αυτή τη μόρφωση που συναντάμε στα παράθυρα καθημερινά και με τόσο ωραία λόγια περιγράφουν τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την κατάντια ενός λαού. Όχι. Τέτοιας μόρφωσης, ευτυχώς, οι συγκεκριμένες δεν είναι. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία εκεί που ήταν εκπρόσωπος των καθαριστριών. Στοπούλου Δέσποινα ονομάζομαι, είμαι απολυμμένη καθαρίστρια. Θα ήθελα λοιπόν να τον ρωτήσω. Πρώτον, μάθαμε από την κυρία Χριστοφιλοπούλου ότι δεν έχουμε κινητικότητα, γιατί μας είπε είμαστε χαμηλών προσόντων. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει χαμηλά προσόντα ή αν πρέπει να έχεις υψηλά προσόντα για να κρατάς μια σκούπα ή μια σφουγγαρίστρια. Ναι, μα είχατε προσληφθεί για να κάνετε τη συγκεκριμένη δουλειά. Ακριβώς αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν είμαστε σε κινητικότητα. Γιατί ο κύριος Στουρνάρας είπε στην εκπομπή του κύριου Πρετεντέρη ότι ναι, βεβαίως θα τις ξαναπάρουμε, θα τις εκπαιδεύσουμε. Τι ακριβώς εκπαίδευση θα κάνουμε, ξαναλέω, για να κρατάμε τη σφουγγαρίστρα? Θα πρέπει κάποιος να μπει στη διαδικασία να μας πει είμαστε τελικά σε κινητικότητα, γιατί αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι τελικά σώθηκε το κράτος απολύοντας 500 καθαρίστριες που με ψευδή στοιχεία βγήκαν και είπαν ότι παίρνουμε 1000 ευρώ ή 2500, δεν ξέρω πόσα είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης εκεί ότι παίρναμε. 500 ευρώ με το ζόρι. Και τώρα με το 75% πολύ παρακάτω. Τα έλεγε λοιπόν όλα αυτά η κυρία Κιν και κοιτάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έρχεται η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό, το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και στη συνέχεια. Γιατί το λέτε, και στη εμείς συνέχεια θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, Υπουργέ. Δεν έχετε, θα γιατί συγκριθούμε με αυτούς. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε προσφορά στο δημόσιο πολύ και θα προτιμήσουν εμάς. Καταρχάς, το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προτιμήσει κοινωνικές επιχειρήσεις. Έχει αυτή τη νομική δυνατότητα να το κάνει. Νομίζω ότι μας εμπέζετε τώρα αυτό που μας λέτε. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να ξαναμπούμε στον ίδιο χώρο που δουλεύαμε. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Μπράβο. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Και την έδωσε. Και αν μιλάμε για διέξοδο, αυτό ακριβώς σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων, σε αυτές τις γυναίκες, είναι η διέξοδος. Το είπε ο άνθρωπος, πήγε μετά, κοιμήθηκε μια χαρά. Έχει έτοιμη τη λύση και για αυτούς. Από τη Θεσσαλονίκη η επόμενη φωνή που έχουμε τόσο αγαπήσει λέει μια καλή ευχή. Κύριε Σαμαρά, κύριε Σαμαρά, κύριε Σαμαρά, αισυχτή. Κύριε Σαμαρά, αισυχτή. Ετοιμάστε τον καφέ, ετοιμάστε το τσάι, ετοιμάστε το κακάο, ετοιμάστε το βραστό. Το βραστό, Μάγδα, ε! Μάγδα μου, η λευτεριά δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Να και τα επαναστατικά στη Μάγδα βεβαίως. Ναι, έχει συλληφθεί ο Μιχάλης Λιάπης, συνελήφθη από την τροχέα της Αγίας Παρασκευής, διαβάζω στον Ελληνικό. Καθώς το πολυτελές τζιπ που οδηγούσε έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Ο κύριος Λιάπης δεν είχε δίπλωμα κυκλοφορίας μαζί του και το γιο ταχύ του ήταν ανασφάλιστο. Ο Μιχάλης Λιάπης, ξάδερφος Καραμαλή, υπουργός μεταφορών κάποτε και πολιτισμού, αμέσως μετά με δυνατή σφραγίδα στα θέματα του τόπου. Τι άλλο να πει κανείς για το Λιάπη? Πολλά θα μπορούσε να πει, τίποτα δηλαδή. Αλλά δεν μας έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό αυτή τη στιγμή παρά μόνο λευτεριά και στο Μιχάλη Λιάπη. Η Φευρωνία Πατριανάκου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και έχει μια άποψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί η αντιπολίτευση, η δημοκρατία δηλαδή, στον τόπο. Η χθεσινή λοιπόν ρητορική του κυρίου Τσίπρα ήταν μια ρητορική η οποία έλεγε ότι εγώ θα σας ανατρέψω, εάν δεν σας ανατρέψω το 2014... Κατ' ουσίαν έρχεται η προεδρική εκλογή και έκλεινε το μάλλον. Είναι επιδίωξη ενός πολιτικού κόμματος. Όχι, δεν είναι θεμητό. Να αλλάξουν τα πράγματα σε μια χώρα. Είναι επιδίωξη πολιτικής αστάθειας, κύριε Πατριανάκου. Βεβαίως. Ετοιμάστε το κακάο, ετοιμάστε το βραστό. Το βραστό, Μάγδα, ε! Είναι επιδίωξη πολιτικής αστάθειας, κύριε Πατριανάκου. Βεβαίως. Είναι πολιτική αστάθεια. Όταν η αντιπολίτευση θέλει να έρθει ίδια στα πράγματα και επισημαίνει τα αρνητικά της κυβέρνησης, είναι πολιτική αστάθεια. Σύμφωνα με τη λογική της κυρίας Πατριανάκου. Όσο έρχονται και οι ευρωεκλογές ή και οι βουλευτικές, πόσα τέτοια και πόσο μεγεθυμένα θα τα ακούμε. Έγινε στο Ακροπόλ προχτές η συνεδρίαση, σύσκεψη, συνέλευση, συνδιάσκεψη. Τι ακριβώς ήταν αυτό, παρουσίαση της κεντροαριστεράς. Εκεί δεν είχε πάει ο Φώτης ο Κουβέλης. Ήταν ο κόσμος που ήταν. Την πρόσκληση την είχαν απευθύνει 57-58. Πήγαν αρκετοί. Ο Γρηγόρης Ψαριανός που μίλησε στο συνέδριο της Δημάρ ήθελε να είναι και ο Φώτης ο Κουβέλης. Δεν είχε πάει ο Φώτης ο Κουβέλης. Και τι επιχείρημα χρησιμοποίησε όμως ο Ψαριανός για να πει στους συντρόφους, στα πουλάκια του, της Δημάρ, ότι αυτό ήταν κάτι πολύ λάθος. Είπα στον πρόεδρο Του λέω, Φώτη, σε παρακαλώ. Έχεις προσωπική πρόσκληση. Διαφωνείς. Έχεις τις επιφυλάξεις σου. Είμαστε καχύποπτοι, διάφοροι, ναι. Αλλά είναι μια πρόσκληση διάλογο από δικά μας παιδιά, φίλους μας. Δεν είναι Πασόκ. Ούτε ο Βούλγαρης, ο Καλογύρο, ο Γραμματικάκης, ο Μπορίτσας, ο Μεϊμάρογλου, ξέρω, κανένα, δεν είναι Πασόκ αυτή. Λοιπόν, και τον παρακάλεσα, του λέω, Πρόεδρε, έλα, και μου λέει, έλα, αφού θα πας εσύ, μου λέει, τι να κάνω εγώ. Δηλαδή τώρα, αν ήταν ο Φώτης Κουβέλης στο Ακροπόλ, θα είχε πέσει το θέατρο. Θα είχε σηκωθεί η Ιπποκράτου στο πόδι. Το Βενιζέλο, όταν είπε ότι είναι εδώ ο Βενιζέλος, τρία άτομα παραγγείλανε μια γκαζόζα. Δηλαδή τρία χειροκροτήματα. Ποιος να χειροκροτήσει το Βενιζέλο? Το Βενιζέλο περιμένει κέντρο αριστερά. Το Φώτη Κουβέλη περιμένει εδώ και τέσσερα χρόνια. Βενιζέλο περιμένει κέντρο αριστερά. Το Φώτη Κουβέλη περιμένει εδώ και τέσσερα χρόνια. Αυτό ακριβώς. Γιατί αν είχε πάει ο Κουβέλης, θα είχε πέσει στο θέατρο. Γι' αυτό δεν πήγε για να σώσει το Ακροπόλ. Ότι και καλά αυτόν περιμένει, το είπε ο Γρηγόρης Ψαριανός, αμοντάριστο είναι. Ενώ με το Βενιζέλο παλαμάκια για γκαζόζα. Το ρωμαλαίο ηγέτη, το βροντερό, αυτή τη βροντερή παρουσία στην πολιτική σκηνή, το Φώτη το Κουβέλη θέλει η κέντρο αριστερά, σύμφωνα πάντα με λογική Ψαριανού, για να προχωρήσει μπροστά. Και αυτό το θεωρεί ως κάτι λάθος που δεν πήγε ο Κουβέλης και με αυτόν τον τρόπο το εκδήλωσε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Μια μέρα ιστορική, μια μέρα που το αγνώμονο ελληνικό κράτος συλλαμβάνει το Μιχάλη Λιάπη, επειδή είχε 2-3 παραβάσεις και απανωτές σε σχέση με το αυτοκίνητό του, σιγά, και προφανώς θα τον πάει και μέσα. Αυτό είναι ασυγχώρητο. Είναι στίγμα για τη δημοκρατία του Σαμαρά, του Βενιζέλου και των υπολείπων. 2-11-200-8-200 για να καταγγείλετε και εσείς το γεγονός. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, SMS δηλαδή, γραφή Real FM και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και με ένα τραγούδι θα προχωρήσουμε, το οποίο τραγούδι έχει το εξής ιδιαίτερο. Καταρχήν το τραγουδάει η Μάρθα Φριτζίλα. Δεύτερον, είναι από την παράσταση που δίνει στο μουσική σκηνή Άνοδος. Θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Τρίτον, η στίχη. Τι είναι η στίχη? Η στίχη είναι ομιλία Σαμαρά. Έχει πάρει τα λόγια του Σαμαρά και τα έχει βάλει και θα τα ακούσουμε όπως θα τα ακούσετε τώρα σε ένα πάρα πολύ γλυκό τραγουδάκι. Αγάπη μου, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή έχουμε πιάσει τους στόχους μας. Σε ορισμένα ζητήματα θα έλεγα ότι είμαστε και πέρα από τους στόχους μας. Η Ελλάδα παράγει πλέον ένα πρωτογενές πλεώνασμα. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα το πρωτογενές πλεώνασμα έχει τεθεί ως στόχος για το 14, όχι για φέτος. Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, έχουμε καλύψει μια μεγάλη απόσταση, αγάπη μου. Και θα πάμε ακόμα μακρύτερα. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η προσπάθεια. Και τα ωφέλη από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πιστεύω ότι ήδη γίνονται αισθητά. Μεταξύ άλλων θα έλεγα ότι η Παγκόσμια Τράπεζα, σε ένα ραπόρτο της για το επιχειρήν διεθνώς, αυτό το Doing Business Report, κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση ως προς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Και οι κατατάξεις της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, αγάπη μου, δείχνουν ότι βελτιωνόμαστε κατά δεκάδες θέσεις, αγάπη μου, κάθε χρόνο.

Γεια σα, Αποστολάκη μου. Γεια. Ρε Αποστολάκη, επειδή έχω ένα μπαράκι και χορεύουν τα παιδιά, θέλω να μου βάλει αύριο το για. Αύριο να τα ακούσω, να το γράψω θέλω. Το για σένα Κώστα, να το βάζω, ξέρει την ώρα που παίζει τα ελληνικά, να χορεύουν τα, χορεύουν τα παιδιά στο μπαράκι. Να του βάλω το για σένα Κώστα, θέλω να το γράψω και ο δικό μου να το απομονώσει, να το κάνει ωραίο. Για σένα Κώστα, για σένα Κώστα, για σένα Κώστα. Ένα μήνυμα προς όλους τους ιατρούς. Λοιπόν, αγγελία της ναυτιλωμένης λέγαμε παλιά, εμείς τώρα το λέω έτσι. Αποδομήστε αυτό το μπουμπούκι, τον μπουμπούκι, τον υπουργό τους, αποδομήστε τον πριν σας αποδομήσει. Και πριν μας αποδομήσει, μην το κάνεις διαφορετικά και μπλέξουμε. Αποδομήσει λέω, μην το κάνεις εξαίρεση. Ξέρω αυτό. Και θα πέσει ένα αποδομήσει. Το αποδομήσει θα πάει σύννεφο. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να ξαναμπούμε στον ίδιο χώρο που δουλεύαμε. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Και φαντάζομαι πολύ ανακουφισμένη η κυρία και όλες οι υπόλοιπες συναδέλφισές της που έβλεπαν την εκπομπή θα ένιωσαν πραγματικά ότι πήραν τη διέξοδο που δεν την είχαν σκεφτεί κιόλας. Αυτό είναι το ωραίο, ότι δεν σκέφτεσαι μέσα σε όλα αυτά όταν είσαι απολυμμένος ή σε κινητικότητα ή σε διαθεσιμότητα και διάφορες τέτοιες λέξεις που περιγράφουν ένα δράμα. Δεν σκέφτεσαι τη διέξοδο και έρχεται ο υπουργός από πάνω που έχει το σύνολο της εικόνας και σου δίνει την λύση. Να γίνεις εργολάβος. Ναι, το λέει και καθαρά, χωρίς να ντρέπεται. Και αυτό είναι το ωραίο και στον Κυριάκο αλλά και σε άλλους που τα τελευταία χρόνια λανσάρουν τέτοιου τύπου προτάσεις προς το σύνολο του ελληνικού λαού. Ο Γιώργος Χαρατζαφέρης είναι η λύση. Ήταν η λύση, το έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του. Παλιά, μάλιστα, είχε προβλέψει ότι θα γινόταν και πρωθυπουργός. Αλλά ο ελληνικός λαός για άλλη μια φορά έκανε λάθος, τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, η φήμη του Χαρατζαφέρη έχει ξεπεράσει τα σύνορα. Και μου έλεγε υπουργός της κυβέρνησης. Τώρα, σε μια σπουδαία κυβέρνηση, είχε πάει διακοπές στην Κεϊλάνη. Κεϊλάνη, το νησί που είναι κάτω από τις Ινδίες, έχει πάρει έναν ντόπιο βαρκάρι να τον κάνει μια βόλτα. Του λέει από πού είσαι, λέει αυτός από την Ελλάδα. Και του λέει αυτός Καρατζαφέρης, Καρατζαφέρης. Καρατζαφέρης, Καρατζαφέρης. Και μου το έλεγε, διοίκηση σημερινού υπουργού. Ναι, μας λέει και τον υπουργό. Και ο υπουργός είχε πάει στην Κεϊλάνη για διακοπές. Έχει μια αξία τώρα που βγαίνουν και τα αποθενέσχες. Να ξέρουμε, πρώτον. Δεύτερον, γύρευε τι έρμο ήταν αυτός εκεί που είναι Κεϊλανέζος. Και με το που ακούει η Ελλάδα, του έρχεται στο νου ο Καρατζαφέρης. Τι θα είχε ακούσει όσο ήταν εδώ, από τον Καρατζαφέρη, όταν τότε ήταν στα πολύ ακροδεξιά του και όχι στα δημοκρατικά που ήρθε στην πορεία και με αποτέλεσμα να χάσει και τον Άδωνη και τον Βορύδη, γιατί πολύ δημοκρατικό είχε γίνει το κόμμα. Δεν άντεξαν οι άνθρωποι, ήθελαν κάτι πιο ακροδεξιό και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και για τους ίδιους και για τη Νέα Δημοκρατία κυρίως. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία, πρόεδρος αυτή την εποχή, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι και πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς έθεσε από την αρχή τις ενστάσεις του για το μνημόνιο και επιβεβαιώθηκε. Μίλησε για τη ρήτρα της ανάπτυξης, η οποία δεν υπήρχε. Μίλησε για το φαύλο κύκλο των ελλημάτων και επιβεβαιώθηκε. Πήρε λοιπόν το πιδάλιο του πλοίου μέσα σε μια τρικυμιώδη θάλασσα, έχοντας ήδη διατρέξει η Ελλάδα έναν βασανιστικό δρόμο από την εποχή Παπανδρέου και μη έχοντας πετύχει τους στόχους, έχοντας πετύχει ελάχιστους στόχους, και ο Σαμαράς μέσα σε 1,5 χρόνο έχει πετύχει πράγματα που δεν είχαν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 30 και 40 χρόνια. Αυτό το τελευταίο ισχύει, όντως, σε όλους τους δείκτες. Άμα τους δείτε, έχετε κουράγιο και κέφι να δείτε τους δείκτες, αλλά και το σπουδαιότερο δείκτη που είναι ο δείκτης ζωής του καθενός. Όντως, συμβαίνουν πράγματα που δεν έχει τολμήσει κανείς να τα κάνει τα τελευταία 30, 40, 50, 60 χρόνια. Θα φτάσουμε πολύ πίσω για να κάνουμε τις κανονικές και πρέπουσες συγκρίσεις. Έγινε ο ΠΗ. Καλώς έγινε. Πολύ καλώς έγινε. Πολύ καλώς έγινε. Και ήταν και εξαιρετικά επιτυχημένη μεταρρύθμιση. Ποιο πράγμα αποδεικνύει όταν επιτυχημένη μεταρρύθμιση του ΕΟΠΗ? Η τωρινή απεργία των γιατρών του ΕΟΠΗ. Και Μπρεντέρη είναι στην 23η-24η μέρα απεργίας. Βλέπετε εσείς καμία τρομακτική κοινωνική έκρηξη από την απεργία των γιατρών του ΕΟΠΗ? Εσείς στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ξέρετε σε ποιο σημείο παίζεται το δελτίο στην απεργία του ΕΟΠΗ? Αν την παίξετε, αν κάνω καμιά δήλωση επειδή είμαι φλίαρος,

25%. Και τώρα η απόδοση αυτή έχει φτάσει το 8 και πέφτει συνεχώς. Αποδεικνύουμε, αγάπη μου, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θέλουμε να πετύχουμε το ταχύτερο δυνατόν.